Ama devlete, o devlet devam eder. Devletsiz saniye olmaz. Devletin varlığı tartışılmaz. Devletin varlığı tartışma konusu olmaz. Devlet olacak. Devlet yıkılsın denmez. Devlet yıkıldığı zaman memleket gider. Devletin adil olmayan düzeni, devletin halkın inancına, hayatına, üretimine, tüketimine yaramayan sisteminin değişmesi lazım. Sistemi tartışın ama devleti tartışmayın. Sistemle devlet aynı şey değildir. Devlet bir insanın bedenidir, sistem gömleğidir. Gömlek eskiyebilir, gömlek yırtılabilir, gömlek kirlenebilir, gömlek çatlayabilir. Sistemi eleştirmek devletin aleyhine konuşmak değildir. Biz diyoruz ki müminler, bakın bir devlet memuru 30 gün çalışıyor. Bak 30 gün eline geçen para, hepiniz biliyorsunuz, ben hayali konuşmuyorum. 18 milyon lira alan devlet memuru az, azınlıkta yani. 30 gün çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, eline 18 milyon Türk lirası zor geçiyor. Ama bu ülkede, bu devletin sistemi içerisinde, bu rejim içerisinde bir futbolcu, top oynayan bir futbolcu sahada 90 dakika koşuyor. Aldığı parayı koştuğu dakikalara bölüyorsunuz. Bir futbolcunun Türkiye'de bir dakikası vallahi 18 milyona geliyor. Bu adaletsizliktir. Bu böyle gitmez. Bu düzen değişmesi lazım. Devlet memuru 30 gün çalışıyor. Bir futbolcunun bir dakikada aldığı ücreti alamıyor. Siz buna razı mısınız, değil misiniz? O zaman mesele bitmiştir. Bunun değişmesi lazım, bu sistemin. Bu sistemin değişmesi lazım. Bir devlet memuru, bir komiser 30 sene çalışıyor. Hepiniz biliyorsunuz. 30 sene sonra emekliye ayrılıyor. Emeklilik tazminatı diye bir para alıyor. Ne kadar? 800 milyon alan adam az. 30 sene çalış, çalış, çalış. Emekliye ayrılırken al sana 800 milyon lira. 1 milyar bile değil. Ama bu memlekette bir pop şarkıcısı, pop, pop. Ne olduğu belli değil. Sahneye fırlayan fırlayana ne kadar fırlama varsa ya topçu ya popçu oldu memlekette. Sahneye fırlıyor. Geçen bir tanesi, ismini buradan söylemekten haya ediyorum. Babasının bile belli olmadığı söylüyor bir popçu. Sahnede 1,5 saat hopladı, zıpladı, bağırdı, çağırdı, anırdı. Eskiden böyle zıplayan, hoplayan, bağıran, çağıran oldu mu? Vallahi tımarhaneye yatırırlardı, bu deli mi ya bu adam? Böyle bir popçu 1,5 saat sahnede çatlarcasına, pantolonun dikişleri patlarcasına bağırdı, çağırdı, 1,5 saat şarkı diyorlar ne demekse söyledi. 1,5 saatte aldığı ücret ne kadar biliyor musunuz? Vallahi 1,5 milyar lira. 30 sene bir devlet memuru çalışıyor, ayrılırken bu parayı alamıyor. Bir pop şarkıcısı, rejimin müsaade ettiği, sistemin müsaade ettiği bu şarkıcı 1,5 saatte 1,5 milyar lira para alıyor. Bir memurun 30 yıllık emeklilik tazminatından %100 fazla. Siz bu sistemi benimsiyor musunuz? Benimseyemezsiniz. Adaleti öne almak zorundasınız. İnnellâhe ye'miru bil adli. Allah adaletle emreder. Müslüman insanlarsınız. Bunları konuşmak demek, yani devletin aleyhine konuşmak demek değildir ki, devletin sistemi yanlışsa, ekonomik düzeni bozuksa, bunları konuşmak benim üzerime farz olur. Müslümanlar böyle pısırık, korkak, ödlek, sönük, soluk, suskun olursa o memleket çöker. Müslümanlar, siz cemiyetimizin, toplumumuzun, milletimizin, devletimizin temel taşlarısınız. Bu devlete asker veren sizsiniz. Millet asker veriyor. Yani biz askerlerimizi dışarıdan ithal mi? Yok. Bu devlete vergi veren sizsiniz. Millet her şeyin temelidir, kaynağıdır. Süt olmadan kaymak olamaz. Bir leğenin içine sütü doldurmadan leğenin üstünde kaymağı bulamazsınız. Kaymak, nerede kaymak varsa süt vardır. Kaynak millettir. Devlet onun üstündeki kaymak tabakadır. Ama milletin karakteriyle devletin karakteri aynı olması lazım. Başka türlü barışamayız, buluşamayız, paylaşamayız. Mümkün değil. İnsana yön verecek, insanları eğitecek, yönlendirecek devlettir. Millete yol verecek, millete yön verecek, millete iş verecek, millete fabrika verecek, millete eğitim verecek. Bakınız mesela bir notlarımdan bir not arz edeyim. Almanya'da çıkan bir mecmua var. Çoğunuz görmüş veya duymuşsunuzdur. Der Spiegel. Almanya'da ciddi bir mecmua. Ciddi bir mecmua. Der Spiegel'de okunmuş bir yazıdan not aldım burada. Aynen şöyle söylüyor. Bakın Allah aşkına, yani sistemin bozukluğu bakımından söylüyorum. İskenderun demir çelik fabrikası var. Duymuşsunuzdur. İsdemir derler. İskenderun demir çelik fabrikası. Bu fabrikanın aynısı Almanya'da bir şehirde var. Aynısı. Aynı fabrika. Oraya da kurmuşlar. Lakin bakın, İskenderun demir çelik fabrikasında bizde, Türkiye'de 18 bin işçi çalışıyor. 18 bin işçi. Aynen bizdeki fabrikanın aynısı olan Almanya'daki fabrikada 2 bin işçi çalışıyor. Bizde 18 bin, orada 2 bin. Bakın, kaç kat yüksek. İskenderun demir çelik fabrikasında senede 2 milyon ton üretim yapılıyor. 18 bin işçiyle 2 milyon ton üretim yapıyor. Almanya'daki aynı fabrikada 2 bin işçiyle 8 milyon ton demir üretiliyor. Bakın, hala bakın, elinde resmi yazılır bu. 18 milyon işçi 2 milyon ton üretim üretiyor. Almanya'da aynı fabrika, aynı kapasite, aynı statü, aynı şartlar altında, aynı fabrikada 2 milyon işçi 8 milyon ton üretim yapıyor. Yani bizim efendim 9 katı fazla insanımız üretimine bak, ürettiği ne kadar az üretiyor ki, bizden tam 36 kat fazla üretim yapıyor bu Almanlar. Şimdi diyebilir misiniz? Efendim Almanlar çalışkan millet, Türkler tembel millet. Hayır, kabul etmiyorum. Almanlar çalışkanmış, Türkler tembelmiş. Yalan, vallahi yalan. Niye? 1960'tan beri Almanya'da Türk işçileri var mı yok mu siz söyleyin. Çalışmıyor mu? 60'tan beri orada 2,5 milyon, 3 milyon yakın bir işçimiz var Almanya'da. 1960'tan şimdi 35 senedir Türk işçisi Almanya'da çalışıyor. Eğer bunlar tembel olsaydı, bunlar iş yapamaz olsaydı, bunlar kafasız olsaydı, Almanya Türk işçisini 36 yıl memleketinde tutar mıydı, tutmaz mıydı siz söyleyin. Hepsini kovardı. Demek işçimizde kabahat yoktur. İşçimizde kabahat yoktur. Vallahi sistemimiz yanlıştır. İşçimiz tamamdır, sistemimiz yoktur. Bunu anlatmak zorundayız. Sistem bozuktur. Rüşvet, haram, adam kayırma. Bir devlet bakanı bir kişinin yapacağı işe 5 kişiyi kadroya işe alıyor. Hemşerisini, adamını, akrabasını, eşini, dostunu, devlet hazinesini akrabasına peşkeş çekiyor. Almanya'da bu olmaz böyle. Böyle şey olmaz. Sistemi kuracaksınız. O halde biz sistemi eleştiriyoruz. Hepiniz sistemi eleştirin. Devleti tartışmayın. Devletin yönetim biçimini tartışın. Bakın, devlet bir insanın bedeni gibidir. Beden. Çatısı, iskeleti, vücudu gibidir. Ama yönetim biçimi, rejim, sistem o insanın sırtına giydiği elbise gibidir. Vallahi elbise eskiyebilir, yırtılabilir, kirlenebilir, pislik bulaşabilir, kokabilir, çürüyebilir. Değiştirirsin. Devlet devam eder, sistem değişir. Korkmayın. Devlete kimse karşı gelemez. Devletin varlığında tartışma yapmıyoruz. Devletin sistemi adaletsizse, yanlışsa, milletin inancına ters düşüyorsa bu olmaz. İşte geçen gün gördünüz, Ada Pazarı'nda şehit ailelerine hediye vermek, armağan vermek üzere bir toplantı yapılıyor ordu evinde, Ada Pazarı'nda, şurada. Bir sürü insanımız şehit olmuş, Mehmetçik vurulmuş, onun annesi geride kalmış, hanımı geride kalmış, çocuğu, öksüz yetimler kalmış. Bunlar için bir tören tertipleniyor. Şehit ailelerine madalya töreni, madalya verecekler. Sen şehit hanımısın, sen şehit anasısın, sen şehit babasısın diye bir tören yapılacak, tertipleniyor. Ada Pazarı'nda ordu evinde. O töreni takip etmek üzere gazeteciler de gelmiş. Elinde kamera, fotoğraf makinesi. Bir tane de Ada Pazarı postası dediğimiz gazetenin bir muhabiri, bir hanım kardeşimiz, başörtülü bir gazeteci, başörtülü bir muhabir hanım da, o da öbür gazeteciler gibi girmiş, töreni takip ediyor. Derhal oradaki komutan Tuğ General içeriye giriyor, ilk anda diyor ki şu başörtülü gazeteciyi dışarı çıkarın. Çıksın, çık diyor. Kendisi çıkmıyorsa kuvvetle çıkarın diyor. Apar topar o başörtülü gazeteci hanımı ağlıya ağlıya salondan çıkartıyorlar. Ondan sonra konuşuyor, diyor ki karşımdaki başörtülü insanlardan diyor üzgünüm. Bundan sonra başörtüsünü çıkarmadan buraya gelmeyeceksiniz diyor. Ya bir millet böyle olmaz, bir ülke böyle olmaz. Allah bu millete şehit veriyorsa, şehitlik rütbesini, şehitlik sıfatını veriyorsa, millet bunu benimsiyor, seviyor, evladını gönderiyorsa, yetkililerin buna saygılı olması lazım. Ama Allah'a hamdolsun, ezan okundu, kesiyorum, uzatmayacağım, anında bırakacağım. Elazığ'da, Allah'a hamdolsun, bakın geçen hafta Elazığ'da, şehit ailelerine madalya töreninde, PKK ile yapılan çatışmada şehit olan jandarma assubay kıdemli çavuş Fethi Murat'ın töreninde başörtülü hanımı bizzat mikrofona çağrılmış, 5 yaşında öksüz kızı Zeynep'le beraber mikrofonun başına çağrılmış, 8. Kol Ordu Komutanı Kor General Teoman Erkan bu şehit hanımına sonsuz saygı göstermiş, sen başımızın tacısın demiş. Böyle general de var, öyle general de var. Ama inşallah umutsuz değiliz. Bunlar yavaş yavaş seçilecek, açılacak, anlaşılacak ve 2000 yılında milletle devlet kaynaşacak inşallah Teala. Birleşecek. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Her türlü hayırlardan, her türlü hizmetlerden hissedar olmayı bize nasip eylesin. Her türlü şerlerden ve belalardan da korunmayı nasip eylesin. Hak Teala cümlemizi dini hakkın hakimiyeti için çalışanların arasına ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.